राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 नवंबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद कृष्णात् परं किमपि तत्तमाभिनन्दने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मने नमो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आपके मन की बात प्रभाव कोई प्रश्न आया नहीं? मैंने सोचा नहीं, मुझे एक बात मन में आई। समय बड़ा ही विचित्र है अभी तो भाई, अच्छे मार्ग पर चलो, गड़बड़ी मत करना। थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हो गई तो समय बहुत खराब है। हनुमान से सच्चे हृदय से भगवान की तरफ ही चलो। हे नाथ, हे नाथ, भगवान को पुकारते रहो हरदम। मेरी प्रार्थना सबसे केवल भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, हे नाथ। ऐसे हृदय से पुकार करते रहो, कोई बाधा है ही नहीं, सब ठीक हो जाएगा। समय बड़ा बिखर जा रहा है, इस वास्ते सावधान हो जाओ। भगवान को एक रखो, फिर कोई जरूरत नहीं है ही चिंता। अरे भगवान से विमुख हो गए तो भाई कोई पता नहीं लगेगा, ठीक होगा बैठी हुआ अच्छा होगा वो भगवान जाने, परंतु ठीक नहीं है। हम हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भगवान को पुकारो। डरते न हो जाए जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। याद रखो, सपने में भी किसी को उपकाराया हमें है बड़ा खतरा। सच्चे जैसे भगवान में लगे रहो, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि गंगा से तब कुलो जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, भगवान की संत हो जाए तो भगवान का सारा लोग सब भाई, सब भाई बहन छोटे मोटे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो प्रभु। शिवाय भगवान के और कोई सहायता करने वाला है नहीं। उमा राम समय तो जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं। उसने कृपा कर मानव शरीर दिया है, इस बात से उसको पुकारते रहो और प्रार्थना करते रहो कि नाथ ऐसे कृपा करो हम आपसे विमुख न हो माया के विष में हो गए तो बड़ी मुश्किल है। अभी उल्टा तब है उल्टा धन कर दो महाराजा पर उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मते बढ़ रही है। इस बात से धन कर दो महाराजा पर दिखाई धर्म गया पाता सभी के मन बेधर में चाहिए धर्म गया पाता सभी मन बेधर में चाहिए कर दो उसका समय है। इस बात से सावधान रहो यह विशेष बात नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकारो शिवाय भगवान कोई रसा करने वाला नहीं। ये भगवान के सन्मुख हो जाए सब ठीक हो जाए सब ठीक आप साफ सत्य स्वाभाविक। इस वास्ते आस्तिक बने रहो भगवान में संगत रहो हरदम नाम जप करते हम पढ़ते थे तो हमारे महाराज कहते थे तुम सो जाओ किसी दोष नहीं है समय खराब होगा ज्यादा सुनने से पर खराबी नहीं है देख बातें मत करो। वो जो बातचीत की वास्ते कहते थे आपस में बातें मत करो ये बातें की ये संस्कार पड़ेगा ये सत्संग में पढ़ाई में बातें होगी इन बात ये सोचो सोने से पुरुष में नहीं थे परंतु सो जाओ तो स्व कुंभ कर सब शोभत निकले बातें बता बातों वाली कहते तुम बातें बता तुम्हारे पढ़ाई में विघ्न होगा बात आना होगी सो जाओ तो ऐसी बात है आप लोगों यही कहना है सो जाओ मन खराब मत करो हरदम सावधान रहो सावधान सावधान पहले लगे में खबरदार खबरदार खबरदार हरदम सावधान भगवान को पुकारो भगवान का सहारा ले लो फिर निश्चिंत रहो भगवान का सारा सुनो मत फिर डर नहीं कोई बात था खराब रहते मत जाओ हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारते रहो हे नाथ आपको भूलो नहीं हे मेरे नाथ आपको भूलो नहीं भारी भारी रक्षा की जगह है एक भगवान है हेना मगर जानता नहीं है खराब रस्ते पड़ने पर फिर बुद्धि खराब हो जाती है फिर सत्संग रहता नहीं। सत्संग में रहता नहीं, सत्संग में आता नहीं। ये दिशा से भगवान ही हो गए हो, भगवान ही हो, हाँ भगवान ही। फिर निसंत निर्भय निशोक और निशंक, शोक शंका भय की बात नहीं, ये विशेष प्रार्थना है। भगवान को याद रखो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, फिर सब ठीक हुआ, सब ठीक हुआ। आप राम आप राम भगवान चरणों में शरण हो जाओ, एकदम ठीक हुआ। हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारते हो, खड़े बुला दे खड़े बुला दे, भगवान ने दिया है कर दू को समय उसका राज्य है, इस बार भगवान लोग को कर गो तो कर से ना कर से नमयंत्यादर्शे कीर्तनम कैलासनम नर्दमियां तो एक कथा है, वो कीर्तन को बताती है। नमन का नमन तो होता कि नहीं होता, दर दमयंत्री वो काम किया कदु ने, कदु खुद दुख होया उसका, तो उन्हें कथा पढ़ लो आप नर दमयंत्री। शेरजी ने भी माँ बाप को ठीक किया, दमयंती कथा लिखी है, शेर जी लिखी हुई वो पढ़ो और भगवान को याद करो, प्रभु के चरणों को याद करो, उसे शर्म हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की ऐसे सुतरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अधिक की सुधरे भैया, हो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान नाम जप। जैसे बच्चा माँ का होकर माँ को पुकारता है, ऐसे हो राम को नाम जप, तुलसी तन को समान कुसंग मत करो। भगवान में सर्व करो, भगवान के सर्व में सर्व रहो, फिर दिशंत फिर दंड भगवान के समान दूसरा कोई रक्षा कर रहा है नहीं। पल पल मैंने और सब जगह परिपूर्ण है, परमात्मा सब में परिपूर्ण है, परमात्मा के शरण हो जाओ। अरे भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, मस्त हो जाओ, सब काम ठीक हो। नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। सब सावधान हो हर दम साफ से सावधान साथ सावधान रहो। हे नाथ हमारी कोई ताकत नहीं है, अरे भगवान के सामने बिल्कुल निश्चिंत हो, हमारी ताकत नहीं, हम भगवान के शरण के लायक भी नहीं है तो भी भगवान कृपा करते रहते न प्रभु चित कर सवार इस बात के हरदम हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो भगवान हरदम सब तरह से वही राम को नाम जब भगवान ही होगा सच्चे हृदय से भगवान पुकारो सब तेरे से रक्षा करे रक्षा करने वाले कोई है नहीं और तुम्हारा नाम समय तुझे माए गुरु पे तो मा तो बंद हो भगवान कोई नहीं है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु चलो मैं पड़े हो बैठाता हूँ भगवान मेरे विश्वास रखो एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास और एक राम घन श्याम है चातक तुलसीदास एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम है तो सात तुलसी एकदम इसको गीता में सर्व गुदम का सर्व गुदम एक बार आया है सर्व गुहितम हम भूय स्नो में परम सबसे गोमन है सबसे बढ़िया बात सबसे उत्तम बात भगवान के शरण हो जाए दर्शन करो फिर भगवान दर्शन करो एक कीड़ी थी कीड़ी कीड़ी छोटी छोटी सी वो एक फूल में जा बैठी वो फूल देख कर गए किसी भक्त ने भगवान जगा दिया शंकर को तो वो कीड़ी सिर पर आ गई वो चंद्रमा वो चंद्रमा जगह अमित भी क्या समझ है भगवान शंकर के हृदय चंद्रमा चिपी देखा तुम मेरे चंद्रमा दुस्साध्य काम को भी कर ले सब रूढ़ा पिपीली घास सम्मत चंद्र अब खेरी माँ चंद्रमा जब अमर भी है पुष्प सया सब पुष्प भगवान के साथ फिर निश्चिंत रहो निर्भय रहो निस्वंग रहो निस्संग रहो चार बज गया भाई कीर्तन सुनो भगवान नाम का कीर्तन।